يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Geçen ders Allah Azze ve Celle'nin malik olma vasfından bahsetmiştik. Bu derste inşallah Allah Azze ve Celle'nin iki ismi ve sıfatından Aziz ve Hakim. Aziz ve Hakim isimlerinden ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Yine İmam Buhari her zaman yaptığı gibi muhtelif ayetleri ne yaptı? Bab başlığı olarak kullandı. Aziz, Allah Azze ve Celle'nin Aziz ismi izzet vasfını, sıfatını içermekte. Hakim ismi hüküm ve hikmet sıfatlarını atmakta içermekte. İşte bu derste inşallah özellikle Allah Azze ve Celle'nin izzet sıfatından ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Hakim de ayette geçtiği için dolaylı olarak bahsedeceğiz ama doğrudan Allah Azze ve Celle'nin neyinden? İzzet sıfatından, yani el aziz olmasından bahsedeceğiz. Bab başlığı oku Musa. Babu kavlillahi teala ve huvel azizul hakim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve lillahi l'izzeti ve lirasulihi. Ve man halefe bi izzetillahi ve sıfatihi. Ve kâle Enesun kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem tekul. Tekulu cehenneme kat ve izzetik. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار. Başında ve olması lazım. Ve huve ahiru. Ve huve ahiru. يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. مفعول değil mi? مفعول. فيقول ربي اصرف. فيقول ربي اصرف وجهي عن النار. La ve izzetike. La diyorsun, duruyorsun. La ve izzetike. La ve izzetike. La es'eluke gayraha. Evet. Ve kâle Ebu Sa'idin inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu azze ve cel neke dâlike ve aşratu emsalihi. Ve kâle Eyyub ve izzetike la gina bi an bereketike. La gina bi mi diyor? Bi diyor. Evet. Elimizdeki nüshada li diyor. Bakalım bizim nüshamızda ne geçmiş. Bazı nüshalarda ne olabiliyor? Farklılar olabiliyor. Evet, bi geçmiş. Oku tercümesini. Yüce Allah'ın şu kabirleri babı. Ve huvel azizul hakim. O mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Galebe sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Şimdi tabi burada galebe demiş izzete. İzzet sahibi Rabbine, galebe sahibi Rabbine demiş. O izzetin anlamlarından bir tanesi. Şimdi problem nedir? Bir şeyi Türkçe'ye tercüme ederken sözlüğe bakıp bir kelime üzerinde veyahut da bir anlam üzerinde odaklaşma. Halbuki birazdan alacağız. El-izzet üç şeyi içerir. Orada galebeyi tercih etmiş. El-kuvve, kuvvet. El-galebe, galebe, bir de ney? El kahır. Kahretme. O halde izzet sahibi dersek ona galebe yerine üçünü kapsasın. Sadece galebeyi kapsamasın. Evet. Devam. Velillahi l-izzetu ve l-rasulihi. Halbuki izzet, şeref, kuvvet ve galibiyet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Şimdi tabi velil müminin ayetin devamında. Şimdi İmam Buhari lazım olduğu kadarını alıyor. Ayetin devamında ne diyor? Velillahil izze vel rasulihi velil mu'minin. Evet. Münafıkun suresi 8. ayet o. Devam. Ve Allah'ın izzeti ve sıfatlarıyla yemin eden kimse ve Enes İbni Malik şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennem izzetine yemin ederim ki yeter diyecek buyurdu. Ve yani, evet. Cehennem konuşacak. Yeter diyecek Rabbine. Evet. Ve Ebu Hureyre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik'ti. Şimdi Ebu Hureyre. Geçen ders aldık. İsmi neydi Ebu Hureyre'nin? Abdurrahman İbni Sabret Devseylem. Maşallah. Devam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu söyledi. cennetle cehennem arasında bir adam kalır. O cehennem ehlinden cennete en son girecek olan kimsedir. O kimse, ya Rab, yüzümü şu ateşten döndür. Senin izzetine yemin ederim ki senden bundan başkasını istemem der. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet edenlerden biri olan Ata İbn Yezid el-Leysi şöyle dedi. Ebu Hureyre bunu rivayet ederken Ebu Said de orada oturuyordu. Ebu Hureyre'nin... Ebu Said yani el-Hudri. Şimdi bu sizdeki bu parantez içindeki cümle bab başlığında yok. Mütercim bunu ne vermiş size? Ek bilgi olarak vermiş bunu. Devam. Ebu Hureyre'nin dediklerinden hiçbirini değiştirmeye lüzum görmedi. Yani aynen Ebu Said de ne yaptı? Tasdik etti. Ta bunların hepsi ve bir o kadar daha hep senindir sözüne gelince Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Ebu Hureyre'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah bunların hepsi ve daha on misli senindir buyuracaktır demişti dedi. Yani işte bakın görüyor musunuz? Ayetleri bab başlığı olarak kullandı. Sonra kendi hükmünü verdi. Allah'ın izzetiyle sıfatlarıyla yemin etme dedi. Onun peşinden bunu ne yapan? Destekleyici hadisleri verdi. Ayetleri verdi. Peşinden Allah'ın izzet sıfatıyla ve diğer sıfatlarıyla yemin etme dedi. Ve bunu destekleyici hadisleri. Yani hadisleri ne yaptı? Bab başlığında kullandı. Bunlar hangi hadisler? Birazdan göreceğiz. Burada bab başlığı olarak kullandığı hadisin bir tanesini hemen bu bapta veriyor. Enes hadisini. Ebu Hureyre hadisiyle Eyüp Aleyhisselam'dan naklettiği hadisi gene Buhari bu bapta değil ama diğer baplarda veriyor. Ama muhtasaran alıyor tabi. Hadis uzun. Bize lazım olan tarafını alıyor. Demek ki ne yapabiliyor? Kendi sahihinde aynı zamanda o bapta geçebilen veyahut da diğer kitapların baplarında geçebilen hadisleri de bap başlığı olarak ne yapıyor? Kullanıyor. Devam. Şimdi Eyüp Eyüp Aleyhisselam'ın neyini? Bize rivayetini alacak. Şimdi bu da bab başlığında sizin Buhari'de iki yerde geçiyor. Oradan o iki yerden kısaltılmış bir şekilde alıyor. Neymiş o Eyüp hadisi? Oku. Eyüp peygamber aleyhisselam da mucizeli suda yıkandığı sırada önüne altından düzülmüş bir sürü çekirge düşmüştü de Nasıl suda yıkandığında? Mucizevi bir suda yıkanıyor. Önüne ne düşüyor? Çekirgeler ama nasıl çekirgeler? Devam. Eyüp bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başlamıştı. Bunun üzerine Allah, ey Eyüp ben seni malını geri vermek suretiyle zengin kılmadım mı buyurunca. Yani Eyüp de olsa ne yapabiliyor? Eyüp aleyhisselam da olsa gelen altınları geri çevirmeyip işte alıyor. Eyüp evet tanrım beni o suretle zengin kıldın. Fakat izzetine yemin ederim ki senin hayır ve bereketlerinden benim için müstahni olmak ihtimali yoktur dedi. Müstahni olmak ihtimali yoktur dedi. Hey kocum Osmanlı. Ne demek müstahni olmak ihtimalim yoktur? Kim biliyor? Dışarıda kalmam. Geri çevirmek. Allah müstahnidir. Ne demek Allah müstahni? Zengin hocam. Zengindir. Yani senin başka kaçışın çıkışın yok zaten. Allah sana her ihtiyacını ne yapmıştır? Vermiştir. Yani onu kastediyor. Yani benim bundan başka zaten bir beklentim, bir beklenti kapım yoktur. Yani şimdi ne yaptı burada? Koskocaman bir bab başlığı verdi. Koskocaman. Yani şimdi bu bab başlığını artık açıklarsak ondan sonra hadise ne yapacağız? Geçeceğiz. İki tane de o bab başlığı altında ne yapıyor bize? Hadis veriyor. Bu İmam Buhari'nin uzun bab başlıklarından bir tanesi. Yani bunu şöyle yazdığınız zaman yaklaşık şöyle iyi puntoyla çeyrek sayfa yapar. O bab başlıklarından bir tanesi. Bâb-u kavlillâhi teâlâ. Evet, Allah Azze ve Celle'nin şu fermanının neyi? Bâb-ı. Ve huvel azizul hakim. Allah aziz olandır, hakim olandır. Bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. İbrahim suresi 4 mesela. Nahl suresi 60. Ankebut 26. Yine Ankebut 42. Rum 27. Lokman 9. Vesaire pek çok yerde geçiyor. El aziz, el hakim. Evet. Nedir el aziz? Huvellezî lehul izzetü tamme. Tam izzet sahibi. Tam izzet sahibi. Başka? Vel kuvvetül kamile. Kamil kuvvet sahibi. Başka? Fela yu'cizuhu şey. Hiçbir şey onu aciz bırakmaz. Demek ki el aziz tam izzet sahibi, kamil kuvvet sahibi, hiçbir şeyin onu aciz bırakmadığı. Başka? El-kahiru li kulli şey. Her şeyi kahreden. Fela yemtenya'u min kuvvetihi şey. Onun kuvveti karşısında hiçbir şey duramaz. El-muni el-levi la yenal ve la yugalip. Hiçbir şeyin ona üstün gelemediği, hiçbir şeyin onu ortadan kaldıramadığı ne? Mutlak güç. O zaman ne yapalım? Topluca şunları ne yapalım? Açalım. İzzet. Dedik ya, söylüyoruz her zaman. El-Aziz Allah Azze ve Celle'nin neyi? İsmi. İsim neyi kapsar? Sıfatı kapsar. Nedir bunun sıfatı? İzzet. İzzet. İzzet deyince, Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatı deyince, izzet deyince ne diyoruz? Kuvvet, galebe, kahr. Peki bunu nasıl ayırt ediyoruz? Şöyle ayırt ediyoruz. Azze ya azzu. Yani eğer fetihle ise, fethayla ise, muzarisi fethayla ise, yani ayın harfin harekesi muzaride fethaysa, işteddde ve kavva, kuvvetli olmak demek. Ya azzu. Şu harfin harekesi muzaride fethaysa ne? Kuvvetli olmak. Eğer kesra ise ya izzu, kahretmek, kuvvetli olmak. Neyse damme ise ya uzzu, ne kalıyor geriye? Galebe. Peki bunların içinde en kuvvetli hangisi? Şu damme ile olan galebe. Bunların içinde en kuvvetlisi hangisi? Damme ile olan galebe. En zayıf hangisi? Fetha ile olan kuvvet. Ortada da ne var? Kahretme var. Hocam ne anlamda kuvvetli? Yani lügatta, Arap dilinde ifade ettiği anlam yönüyle. Şimdi Arapçada ne vardır? Fiillerin belli çekimleri vardır. Hepsinde azze bunun mazisi. Geçmiş zamanı. Şimdiki zamanında nedir bu? Harekesi bazen ne olabilir? Fetha olabilir. Bazen ne? Kesra. Bazen ne? Damme. Şu damme ile kullanımı en kuvvetli olan kullanımdır. Galebe çalmak. Galip olmak. Sonra ne? Kahretmek. Kesra ile sonra ne? Fetha ile kuvvetli olmak. Peki bizim mütercimimiz niye galebe diye tercüme etmiş? Neden? En kuvvetli anlamı ne? Galebe de onda. Onu tercih etmiş. Ama en kuvvetli anlam demek, diğer anlamları içermemek en kuvvetli. Kuvvetli değil, tek değil, ferit değil, en kuvvetli. Ondan dolayı neyi tercih etmiş? Bu dambeyi. Ondan. Demek ki hepsini ne yapıyor? Kapsıyor. Hepsini ne yapıyor?